dobre. Suplement diety Rutina CA Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki aż do 19:00. Mamy wtorek, jest 28 stycznia. Serwis najważniejszych informacji przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Prezydent odpowiada na apele opozycji o spotkanie na temat sądownictwa. Wysłał zaproszenie na rozmowy, które mają być jutro wieczorem. Internetowi hejterzy skazani m.in. za chwalenie zabójstwa prezydenta Gdańska. Przez kilka miesięcy mają pracować społecznie. Od zawalenia się hali międzynarodowych targów katowickich mija dzisiaj 14 lat. Prezydent chce rozmawiać o reformie sądownictwa. Andrzej Duda na jutro na 17:00 zaprosił do siebie przedstawicieli klubów i kół poselskich, poinformowała jego kancelaria. W ubiegły czwartek, potem gdy Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustaw sądowych, liderzy trzech klubów opozycyjnych, KO, Lewicy i PSL-Kukiz15, zaapelowali do prezydenta o spotkanie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie kontynuował rozpoczętą reformę sądownictwa, tak mówi tymczasem marszałek Sejmu Elżbieta Witek po spotkaniu z wiceszefową Komisji Europejskiej odpowiedzialną za sprawy praworządności. Vera Jourová przyjechała do Warszawy rozmawiać o zmianach w sądownictwie. Spotkała się z marszałkiem Senatu, rzecznikiem praw obywatelskich, pierwszą prezes Sądu Najwyższego i z ministrem sprawiedliwości. Mimo próśb o spotkanie wiceszefowa komisji nie zgodziła się na rozmowy z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, a także prezesami Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Powinna znaleźć pani komisarz czas na to, żeby spotkać się jeszcze z pozostałymi uczestnikami tego sporu, który niestety nie przez nas, ale przez opozycję został wyniesiony na salony europejskie, a tego nie powinno było być, bo to są nasze wewnętrzne sprawy, jesteśmy suwerennym państwem, nie łamiemy prawa. Mówiła Elżbieta Witek. Marszałek Senatu po spotkaniu z Werą Jourová powiedział, że chce ona powołać, tu cytat, międzynarodowe ciało, które zbada praworządność w krajach członkowskich Unii. Które będzie musiało dokonać takiego przeglądu przestrzegania praworządności we wszystkich krajach członkowskich. I to ciało będzie na końcu musiało przygotować dokument, który będzie stanowił podstawę do dalszych decyzji budżetowych. Takie ryzyko pani przewodnicząca Jourová widzi, aczkolwiek do decyzji budżetowych jest jeszcze oczywiście daleko. Mówił Tomasz Grodzki. Teraz powinno trwać spotkanie unijnej komisarz z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim. Później wiceszefowa komisji spotka się także z prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Jest wyrok dla internetowych hejterów. Za publiczne chwalenie zabójstwa prezydenta Gdańska, obrażanie szefa WOŚP Jerzego Owsiaka oraz założyciela Radia Maryja i telewizji Trwam Tadeusza Rydzyka. Toruński sąd skazał Daniela Z., jego matkę oraz Rafała B. Wszystkie przestępstwa popełniono podczas internetowej transmisji. Daniel Z. ma 2-letni zakaz internetowych transmisji oraz 10 miesięcy prac społecznych. Jego matka również 10 miesięcy będzie pracowała społecznie, a Rafał B. 8. Są też kary finansowe, mówi sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu Sławomir Więckowski. Od Rafała B. na rzecz pokrzywdzonego Tadeusza Rydzyka nawiązkę w kwocie 1000 zł. Od oskarżonej Małgorzaty Z. na rzecz pokrzywdzonego Jerzego Owsiaka nawiązkę w kwocie 1000 zł. Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nawiązkę 5000 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Mija 14 lat od zawalenia się hali międzynarodowych targów katowickich. Pod gruzami zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Była to największa katastrofa budowlana w powojennej Polsce. Łukasz Kałuża obserwował uroczystości rocznicowe. Tadeusz Bartosik, Adrianus Baszdyk. Po wyczytaniu nazwisk wszystkich ofiar pod pomnikiem upamiętniającym tragedię przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, a także uczestnicy tych wydarzeń złożyli kwiaty i zapalili znicze. Zdzisław Karoń cudem przeżył katastrofę. Ta hala przejechała po mnie jak walec. 2 godziny leżałem, później wiele w szpitalu, w klinikach i tak dalej. Wiele lat dochodziłem, żebym mógł stanąć na nogach. Poszkodowani i latami starali się o odszkodowania. Po orzeczeniu sądu apelacyjnego w Warszawie doszło do zawarcia ugody, na mocy której pod koniec 2019 roku Skarb Państwa wypłacił krewnym ofiar łącznie ponad 15 milionów złotych. Proces toczył się od 2009 roku. 6 osób usłyszało wyroki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz 5 minut po 17. Informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Po wynikach spotkań sparingowych polskich drużyn piłkarskich można pomyśleć, że nasze drużyny trzęsą Europą. W Turcji piłkarze ŁKS-u wygrali z serbskim napredakiem Krucewacz 3-0. Na Cyprze piłkarze Śląska pokonali FK Liepawa z Łotwy 2-0. A piłkarze Arki też w Turcji pokonali 2-0 FK Struga Trimlum. Gratuluję. Nazwy przeciwników może trochę tłumaczą wyniki, ale przecież w obecnym świecie już nie ma słabe uszy, nie ma kelnerów i nasi piłkarze często nam o tym przypominali. Christian Eriksen został piłkarzem Interu Mediolan. Włoski klub zapłacił Tottenhamowi za duńskiego pomocnika około 20 milionów euro w 226 występach w Premier League. Duńczyk zdobył 51 bramek. Szanse piątka na transfer do Tottenhamu wcale się nie zwiększyły. Można powiedzieć, że raczej zmalały, bo jednocześnie z PSV Eindhoven Tottenham pozyskał Holendra Bregwina. BBC twierdzi, że Londyńczycy zapłacili za piłkarza 27 milionów funtów. Mistrzowie świata w pchnięciu kulą Dawid Sztorl i w skoku o tyczce Sean Barber będą rywalami polskich lekkoatletów podczas meetingu Orlen Cup w Łodzi. To znane postaci świata sportu, ale nie pierwszej już wielkości. Obaj byli mistrzami świata, ale jakiś czas temu. Sztorl w 2013 roku, a Barber w 2015. Szkoda, że nie udało się zaprosić na przykład gigantów pchnięcia kulą, którzy mogliby rywalizować z naszymi Amerykanów Kowacza i Krusera, mistrza i wicemistrza świata. Zawody odbędą się w Atlas Arenie już niedługo, 11 lutego. No to się zapowiada niezły półfinał. Rozstawiony z dwójką Nowak Djokovic pokonał Kanadyjczyka Milesza Raonicza do 4-3 i do 6 w ćwierćfinale Australian Open. Nic dziwnego, z Raoniczem grał wcześniej 9 razy wszystkie mecze. Wygrał. Broniący tytułu Serb w kolejnym meczu zagra, no tak, jasne, zagra ze Szwajcarem Rogerem Federerem, bo Szwajcar wyeliminował Amerykanina Sandgrena, no ale musiał dziś stanąć na rzęsach. Obronił 7 mecz boli. Szczerze mówiąc, jak mi powiedzieli, że było 7 meczboli, to nie uwierzyłem. Myślałem, że były 3. Pamiętam tylko długie wymiany przy piłkach meczowych. Nie sądzę, aby przy tych piłkach mój rywal popełnił jakieś błędy. Nie wiem, czy gdybym zagrał ponownie, mógłbym zagrać lepiej. To wszystko. Miałem dziś szczęście. No i tyle. Mecz był niesamowity, jak nie pierwszy podczas tego wielkoszlemowego turnieju i zapowiadają się, że te, które przed nami, będą nie mniej ciekawe. Czasami w sporcie po prostu szczęście jest niezwykle istotne, prawda? Tak, bo szczęście sprzyja lepszym. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu w górach, śniegu po prostu. Temperatura 0 stopni Zakopane, 2. Jelenia Góra, Przemyśl, Rzeszów, Lublin, Suwałki, Olsztyn, 3. Kraków, Kielce, Katowice, Toruń, jak i Toruń to Bydgoszcz, Koszalin i Gdańsk. 4 stopnie jutro we Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Poznaniu i Opolu. Nie podoba się panu ta temperatura? Za nisko? Nie, temperatura jest w porządku, tylko tak się zastanawiam, co powiedzą ci w Bydgoszczy, skoro powiedziałem, że jak Toruń, to i Bydgoszcz. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców jednego i drugiego miasta. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, wyprzedaż. Marian, a ile to jest 2499 minus 500? Minus 500... Ile mam czasu na odpowiedź? No, 6 dni. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Yes, yes, jest! Wielka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu, czyli wszystko, co najlepsze w USA. Już teraz pizza w stylu amerykańskim marki McKennedy od 5,99. Tak, 5,99. A Coca-Cola 2x2 litry, 7,49 za dwupak. Tak, tylko 7,49 za dwupak. Tydzień amerykański w Lidlu. Lidl. Więcej na radość z życia.

Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki czuć, spokój sen. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Piękny, mądry tekst i fantastycznie zinterpretowany. Grażyna Łobaszewska, 95.polskieradio.pl. Ja już zagłosowałem i Państwa do tego także zachęcam. 17.18 na zegarach, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Pytałem, jak sobie poradzić z tymi hasłami. Przecież logujemy się codziennie w różne miejsca. Jak to zrobić, by sobie z tymi hasłami po prostu poradzić? Chciałbym tutaj nawiązać do tego, co słuchacz mówił o zapamiętywaniu haseł. Nie jest to generalnie dobra metoda, taka jak tu została podana, żeby mieć jedno hasło modyfikowane w zależności od tego portalu, na który wchodzimy. Ponieważ w tym momencie, jeżeli stracimy to jedno hasło, to intrus może wydedukować wbrew pozorom bardzo łatwo hasła do wszystkich innych portali. Tak naprawdę jedynym zabezpieczeniem dobrym na dzień dzisiejszy jest używanie jakiegoś oprogramowania typu Password Manager, gdzie trzymamy jedne hasło dobrze zabezpieczone hasłem i kluczem. No i tyle chciałbym przekazać. To jest bardzo cenna wskazówka, bardzo serdecznie dziękuję. Pan sobie jak, panie Michale, z hasłami radzi? Taki programik, czy może pan próbuje zapamiętać? Michał Żakowski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, myślę, że skorzystam z tego programu. Nie wiedziałem, że coś takiego jest, a rzeczywiście by się przydało, jest bardzo czasami, no można powiedzieć, wielka loteria ze znalezieniem tego właściwego hasła do tego właściwego portalu. Tak, a pan zdaje się przyszedł do studia, by z ekspertem porozmawiać o wielkim haśle, bo ja takie wielkie hasło słyszałem, Big Plan, takie wielkie hasło, tak? Nawet Big Deal, można powiedzieć, tak? A właśnie, o co chodzi, proszę państwa, o tym teraz. Przenosimy się bowiem za ocean. Zapraszamy do Trójki. Na ten plan czekaliśmy 2 lata. Autorem jest m.in. zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, nazywany wielką szansą dla Izraela i Palestyńczyków. Palestyńczyków, którzy z tym planem nie chcą mieć nic wspólnego. Planem stulecia. Tak nazywa go Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ma nadzieję, że Palestyńczycy wejdą w ten układ. To jest coś, czego powinni chcieć. Prawdopodobnie nie natychmiast, ale koniec końców się zdecydują. Jeśli nam się uda, to będzie potężny, wspaniały gest dla wszystkich. A jeśli nie, cóż, życie toczy się dalej. Palestyńskie nie wyraził premier autonomii palestyńskiej Mohamed Shtiyah. Plan stulecia to plan ochrony Trumpa przed impeachmentem, a Netanyahu przed więzieniem. Sam premier Benjamin Netanyahu jeszcze w Jerozolimie mówił o szansie danej raz w historii. Jadę do Waszyngtonu z poczuciem wielkiej misji, wielkiej odpowiedzialności i wielkiej okazji. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć historię. A w studiu ze mną dr Agnieszka Abryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka książek o między innymi właśnie Izraelu i polityce Izraela. Ja tylko dodam, że także rywal Benjamina Netanyahu w nadchodzących wyborach powiedział dokładnie to samo, czyli rzeczywiście plan pokojowy prezydenta jest istotnym i historycznym kamieniem milowym. To są słowa lidera izraelskiej opozycji Benego Gantza. Czyli rzeczywiście mamy bardzo ciekawą sytuację. Dwóch liderów politycznych, rządzący jeszcze premier, przed wyborami jedzie do Waszyngtonu wysłuchać tego, co ma do powiedzenia Donald Trump. Za mniej więcej 40 minut cały świat się dowie, cóż to za plan jest. Ale już wiemy pewne rzeczy z przecieków. Tak jest. Dzisiaj mamy póki co kilka przecieków, natomiast zapowiada się to naprawdę na ten moment, w którym faktycznie usłyszymy, na czym polega deal stulecia. Problematyczny deal, ponieważ realizowany jest bez Palestyńczyków, bez zgody prezydenta Abbasa i w ogóle społeczności palestyńskiej na to. Natomiast z drugiej strony my także wiemy, że szereg państw arabskich wywierało presję na prezydenta Abbasa, aby zgodził się na tę wersję programu pokojowego, który zaproponuje za właśnie niecałą godzinę prezydent Trump. Z tego co wiemy, to już są konkrety, że najprawdopodobniej Izrael będzie miał do swoich wyborów, czyli około 6 tygodni na implementację tego pokoju. Czyli wprowadzenie w życie, żeby to zaczęło działać, tak jak Donald Trump mówi, tak żeby jest, to zaczęło... Tak jest, natomiast Palestyńczycy będą mieli pewnie kilka lat i tak jak się szacuje do końca drugiej kadencji, być może jak wygra prezydent Trump, to do tego czasu będzie zamknięta sprawa regulacji pokojowej między Palestyńczykami i Izraelczykami. Główne przecieki jednak dotyczą tego, że że zachodni brzeg Jordanu, konkretnie osiedla izraelskie, te uznane za legalne, zostaną anektowane przez Izrael. Natomiast te nielegalne, być może, tutaj jakby cały czas czekamy na potwierdzenie, one być może będą musiały być zlikwidowane. Wiemy także, że raczej na pewno Izraelczycy, bo do tego się przygotowują, to wiemy, zaanektują Dolinę Jordan, czyli to miejsce najbardziej żyzne, z dostępem do wody słodkiej. I w zasadzie kto ma Dolinę Jordan, ten jest w stanie wyżywić się na Bliskim Wschodzie. Więc Jordan przypadnie Izraelczykom. I jeszcze jest ponoć poruszona kwestia stolicy, czyli samej Jerozolimy. I z tych przecieków, które mamy, być może będzie tak, że będzie wydzielona pewna wschodnia część, zasiedlona głównie przez Palestyńczyków, która mogłaby być stolicą państwa palestyńskiego. Natomiast z pełną kontrolą władz izraelskich nad Starym Miastem, czyli tymi świętymi miejscami. Można by powiedzieć, że w zasadzie nic się nie zmieni, tylko pewne kroki, które były już podjęte wcześniej, zostaną zalegalizowane przez prezydenta Trumpa bez akceptacji najbardziej zainteresowanego, czyli prezydenta Palestyńczyków. A czy ten deal stulecia nie jest przypadkiem też takim obrazem stanu Palestyńczyków, to znaczy jak mało oni się już teraz liczą w świecie, jak mało mają poparcia wśród państw arabskich, że można zaprosić liderów partii politycznych do Waszyngtonu i ogłosić im plan pokojowy, tak? Ale już Palestyńczyków nie. Czy to nie oznacza, że po prostu ci liderzy już zawiedli? Mahmud Abbas, prezydent, elita z Fatahu, Hamas, który rządzi, który jest bardzo wojowniczym ugrupowaniem w Strefie Gazy. No w zasadzie oni nie mają nic do powiedzenia poza tymi standardowymi tekstami, które słyszymy, że no nie wolno, nie zgodzą się, będą atakowali Izrael na przykład, to Hamas jest. To prawda, znaczy prezydent Abbas jest od lat krytykowanym prezydentem, znaczy przywódcą. Naprawdę jego popularność dramatycznie spadła, ponieważ jest z jednej strony bardzo wiekowy, a z drugiej strony oskarżany jest o daleko idącą korupcję i brak woli w ogóle oddania władzy trochę młodszej generacji, czyli nie jest popularny, więc ma większość społeczeństwa palestyńskiego przeciwko sobie, a on sam mówi, że czekają nas, czyli Palestyńczyków, ciężkie czasy, a Hamas mówi, że nie tyle ciężkie, ale także waleczne. Po drugiej stronie lider Benjamin Netanyahu, premier Izraela, ma też problemy, zrzekł się immunitetu i natychmiast zostały uruchomione wobec niego procedury prawne. Teraz, tak. Dzisiaj to się wszystko wydarzyło, może trafić do więzienia między innymi za korupcję. Tych zarzutów jest cała lista. Tak, on najprawdopodobniej nie trafi do więzienia, natomiast dzisiaj... Co to z dealem stulecia? No z dealem, znaczy deal stulecia będzie. On ma przyczynić się do tego, że jednak w wyborach wygra Likud i to on Czyli utworzy, partia Netanyahu. Partia Netanyahu i to ona utworzy koalicję rządzącą, a premier Netanyahu prędzej czy później faktycznie zostanie osadzony w więzieniu. Natomiast będzie tym przywódcą, który dał Bliskiemu Wschodowi w końcu pokój tak oczekiwany od przecież ponad 7 dekad. No tak i nikomu się nie udało. Zobaczymy co z tym pokojem. Na pewno ten pokój poza oczywiście wartością moralną i wartością no, niezbywalną ma swoją wartość finansową. Tak. W Bahrajnie rok temu ustalono 50 miliardów dolarów inwestycji, którą część z nich ma przypaść Palestyńczykom w udziale, także w Strefie Gazy, gdzie tak jest. No, stłoczona... Ale ta część jest nieimponująca, powiedziałabym, i raczej polega na crowdfundingu, czyli na poszukiwaniu inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swoich przedsiębiorstw na ziemiach palestyńskich. Więc możemy powiedzieć, że no, zastanowimy się, zobaczymy, kto będzie zainteresowany. No, Arabia Saudyjska wydawałoby się, że mogłaby być tym zainteresowana. Ale chyba raczej zainteresowana będzie tym, żeby ściągnąć do siebie, tak jest, inwestycje, bo wiemy, że sami mają kłopoty finansowe. Nie jest tak różowo, jak przedstawiają to dzisiaj przywódcy Izraela i Stanów Zjednoczonych, a będzie jeszcze gorzej, bo my wiemy, że Abbas zapowiada, że absolutnie się na to nie zgodzi, że nie zdradzi sprawy z palestyńskiej, więc naprawdę to, co nas czeka, to jeszcze większe komplikacje tych komplikacji, które uważaliśmy za poważne. Komplikacji i historia się dzieje na naszych oczach, jakby jej nie oceniać. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję. I Michał Żakowski, bardzo Państwu dziękuję. Państwo wspominali o przeciekach, które się dzisiaj pojawiają. Pozwoliłem sobie otworzyć Twittera Donalda Trumpa. Wiadomo, że tam wszystkie rzeczy, wszystkie ważne decyzje mają premierę. Wszystkie decyzje pana prezydenta. Na razie nic o tym planie akurat sam pan prezydent nie pisze. Natomiast zachęca na przykład Bank Centralny, by koniecznie zmądrzał i obniżył stopy procentowe. Ekonomia w Trójce za kilka chwil. Thank you. 17.30, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Czyli wszystko, co najważniejsze w gospodarce, i Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel o budżecie Unii Europejskiej, protekcjonizmie, mechanizmach podatkowych w ramach OECD i o polityce klimatycznej. Mateusz Morawiecki powiedział, że zgodził się z kanclerz Merkel, iż planowany na 20 lutego szczyt Unii w sprawie budżetu będzie bardzo trudny. My kładziemy nacisk na sprawy wspólnego budżetu, na politykę rolną, na politykę spójności, czyli rozwój infrastruktury. Powiedziałem to dzisiaj podczas spotkania porannego. Podałem też pewien pomysł, który jest pomysłem pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, w jaki sposób zwiększyć jednocześnie wydatki na cele klimatyczne, a także na cele polityki rolnej, czyli jak gdyby połączyć budżet rolniczy z budżetem klimatycznym. Nie spodziewam się wiele po tych negocjacjach, ale oczywiście przystąpimy do nich z dobrą wolą znalezienia kompromisu, dodaje premier. Wskaźnik koniunktury bankowej PenGap wzrósł w styczniu w stosunku do grudniowego pomiaru o 4,6 punktu do 23,1 punktu, wynika z badań Kantar TNS dla Związku Banków Polskich. Styczniowy odczyt przyniósł wzrost większości analizowanych wskaźników. Marcin Idzik z TNS Kantar powiedział, że styczeń jest miesiącem szczególnym. Aktywność kliencka na rynku bankowym determinowana jest w tym miesiącu bardzo silnie zarówno czynnikami, które wpływają na tą aktywność długookresowo, ale również czynnikami, które wpływają na tą aktywność w ujęciu krótkookresowym, sezonowym. Styczeń jest szczególnym miesiącem, kiedy notujemy zarówno wzrosty prognoz, jak i również w niektórych obszarach rynku istotne wzrosty aktywności w stosunku do grudnia, właśnie z powodu czynników sezonowych. Zwrócił jednak uwagę, że patrząc na długookresową tendencję, widać spadek dynamiki wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym. Ta tendencja nie uległa odwróceniu, pomimo tego korzystnego odczytu koniunktury w styczniu. Sondaż przeprowadzony od 5 do 22 stycznia wzięło w nim udział 120 placówek bankowych reprezentujących wszystkie rodzaje banków działających w Polsce. Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka szwajcarskiego. Jak wskazują eksperci, w związku z obawami o skutki rozprzestrzeniania koronawirusa na rynkach obserwujemy ucieczkę kapitału ku tak zwanym bezpiecznym przystaniom. Więcej na ten temat powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt jeszcze dziś po godzinie 18.30. Tymczasem teraz za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł, za euro 4,27, za dolara 3,88 zł, a za funta brytyjskiego 5 zł i 6 groszy. A więcej na temat ekonomii, finansów, gospodarki na portalu polskieradio.pl. Tej nocy zachmurzenie duże, choć będą zdarzały się większe przejaśnienia. Miejscami opad deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach popruszy po prostu śnieg. W Bieszczadach to nawet prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 12 cm. Temperatura tej nocy od minus 1 do plus 2, na terenach podgórskich chłodniej, od minus 4 do minus 2. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu i przedgórzu sudeckim w porywach nawet do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem. Bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

Jedna z fajniejszych metod zapamiętywania hasła jest wprowadzenie normalnego hasła, nie wiem, niech to będzie nasze imię, imię naszego pupila, jakiegoś zwierzaka, data urodzin, coś w tym stylu, ale pod jednym warunkiem, że przesuwamy klawisz, który wciskamy. Przykładowo, nie wiem, o 2 w prawo, 1 w dół. I jeżeli zapamiętamy tą kombinację, o ile przesuwamy klawisze, no to już w tym momencie jest dużo prościej zapamiętać hasło, które gdzieś napisaliśmy. To jakby to było, Patrycjusz, na przykład 2 w prawo, 1 w dół. To ja sobie to zaraz będę musiał dokładnie przećwiczyć. Bardzo dziękuję za wszystkie pomysły, za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję. Każdy się przyda. 20 minut do 18. Puls Trójki w programie Trzecim Polskiego Radia już za chwilę. Już teraz serdecznie zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o 2 pory roku wcześniej. Plus. Milano, Zagreb, Brüssel, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. W studiu w Brukseli posłowie do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, i Bogusław Liberacki, SLD. Dobry wieczór. Witam serdecznie naszych słuchaczy, witam panią. Proszę panów i proszę państwa, porozmawiamy o rozstaniu Unii z Wielką Brytanią i o tym, co potem. Na początek jednak pytanie o wizytę wiceszefowej Komisji Europejskiej Wery Jourovej w Polsce. Otóż miała szereg spotkań, choć nie spotkała się z wszystkimi, którzy byli zainteresowani przedstawieniem swojego punktu widzenia. Co może z tej wizyty wynikać, jak panowie myślą? Dobre jest to, że Polska i Komisja Europejska są, jak to się mówi, w dialogu. Tak, to prawda, dobrze, że to spotkanie wreszcie się odbyło, bo rzeczywiście pani Juro publicznie twierdziła, że tych spotkań z przedstawicielami polskiego rządu jej brakuje, szczególnie z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z tym to spotkanie dzisiaj się odbyło. Odbyło się także spotkanie z marszałkiem Sejmu, marszałkiem Senatu, szefową Sądu Najwyższego, więc mam nadzieję, że pani Jourova po dzisiejszej wizycie ma pełniejszy obraz tych zmian w polskim sądownictwie, które się dokonują i że to się przełoży na spokojniejsze podejście Komisji Europejskiej do reform w wymiarze sprawiedliwości w naszym kraju. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że pani komisarz Jourova poinformowała, iż jej zamiarem jest powołanie zespołu, którego celem będzie przygotowanie metodologii do analizy systemów sądowych we wszystkich państwach europejskich. I otóż pani marszałek uznała to za bardzo dobry pomysł, ale zapytała, dlaczego nikt nie poczekał, aż ten zespół i te analizy przeprowadzi, a Polska została już napiętnowana. Pan Bogusław Liberacki. Zasadne pytanie? Dobre pytanie, jak to mówią? Każde pytanie jest dobre, jeżeli jest zadane, że tak powiem, w momencie i w tym. Natomiast niech mi wolno będzie potwierdzić, że ten zespół to nie jest tylko prawo, to nie są tylko sądy, to jest generalnie praworządność. Ten zespół, o którym mówimy, to ma być częścią realizacyjną tego programu, który był przyjęty jeszcze w maju 2018 roku, kiedy się mówiło, w jaki sposób interes finansowy Unii Europejskiej powiązać z praworządnością. Ale jest ten zespół? Dla nas jest ze wszech miar ważne. Nie, jeszcze w tej... Ja nie widziałem składu osobowego, także chyba nie ma. Od 2018 i do tej pory go nie ma. To rodzi się w bólach, jeśli się to rodzi. Poprzednia komisja nie powoływała tego, zostawiono nowej komisji. Nowa komisja, nowy podział TEK, nowa komisja objęła swoją funkcję od 1 grudnia ubiegłego roku, a zatem ta komisja ma 7 tygodni życia. Mówi się, że zespół zostanie powołany. Chodzi o ekspertów, którzy by dokonywali, tak to rozumiem, taka padała deklaracja, ocen, znaczy najpierw przygotowali metodologię ocen poziomu praworządności w państwie członkowskim. To jest pierwsze. Dwa, szczególne skoncentrowanie na sprawach sądownictwa, wymiaru sądownictwa. I wreszcie ten zespół ma funkcjonować, być tym, który swego rodzaju radą mędrców, który będzie informować i Komisję, i Parlament Europejski co do ocen stopnia praworządności. I ja jestem zdania, że dobrze, że... Słyszę, jak pan poseł Kuźmiuk się śmieje. Dobrze słyszę? No może za dużo powiedziane, uśmiecha że się śmieje. Uśmiecham się, pani redaktor, to znaczy... To ja zanim pan powie, dlaczego pan się uśmiecha, to jeszcze dodam, że po swoim spotkaniu z panią Jourovą, marszałek Senatu Tomasz Grodzki twierdził, że wiceszefowa Komisji Europejskiej sugerowała, że polskie środki z budżetu Unii mogą być zagrożone. My już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. To jest dość nieostre stwierdzenie, że mogą być. Jak rozumiem, takie stwierdzenie warunkowe. Ale w tym momencie to jest bardziej realne niż podczas naszych wcześniejszych spotkań, czy do czasu, kiedy tego zespołu jeszcze nie ma. W czasie, kiedy tego zespołu jeszcze nie ma, to jest ciągle takie mgliste. Myślę, że powstanie zespołu to czyni bardziej realnymi tę możliwość czy konsekwencji finansowych dla Polski. Ale teraz pan chciałbym to Zbigniew potraktować Kuźmiuk, bardzo poważnie. Dlaczego? Pamiętajmy, że jesteśmy w końcu Zbigniew Kuźmiuk teraz, dobrze? A w przyszłym roku o tej porze dopłaty bezpośrednie z nowego perspektywy muszą być wypłacane i tu może być problem. Ja jestem, mówiąc szczerze, zszokowany, że posłowie z Polski są za tym, żeby były wprowadzane jakiekolwiek sankcje finansowe dla naszego kraju. To jest naprawdę szokujące. Ale pani redaktor, do tego wszystkiego trzeba podchodzić bardzo spokojnie. Tak naprawdę, no właśnie powołanie tego zespołu i wszystko, co jest tam z nim związane, To pokazuje, jaki kłopot ma Komisja Europejska, żeby spróbować zdefiniować, co to jest praworządność. No właśnie, będzie jakaś rada mędrców, którzy będą się zastanawiali, jak porównać 27 krajów członkowskich i ich wymiary sprawiedliwości, czy w danym kraju mamy do czynienia z praworządnością, czy też nie. Otóż moim zdaniem, jeżeli jakiekolwiek uwarunkowania co do przyszłych wydatków Unii Europejskiej mają nastąpić, to muszą być tutaj kryteria mierzalne. Ja przypomnę już, że jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy europejskich, to mamy warunkowość. Komisja Europejska ma prawo zablokować środki europejskie wtedy, kiedy finanse publiczne danego kraju członkowskiego są w nierównowadze, czyli mówiąc inaczej, kraj regularnie przekracza 3% PKB. I to jest kryterium mierzalne, obiektywne, podawane przez Eurostat. Tutaj nie mamy tego kryterium i w związku z tym mamy kryteria uznaniowe. Nie sądzę, żeby szefowie krajów członkowskich, a w szczególności premier Polski, kiedykolwiek zgodził się na to, aby przyszłe wypłaty uzależniać od decyzji jakiegokolwiek gremium, nawet bardzo szacownego, składającego się z grona profesorskiego. To jest po prostu niemożliwe. To są fantasmagorie. Jeżeli pani pozwoli ostatnie zdanie, jeszcze raz powtórzę. Jestem bardzo zdziwiony, że jakikolwiek poseł z Polski cieszy się. A kto się cieszy? Czy oczekuje, że w przyszłości wydatki dla Polski będą uzależnione od jakiegokolwiek zdania gremium, które będzie uznawało, czy mamy do czynienia w Polsce z praworządnością, czy nie. Jestem tym po prostu zszokowany. Dobrze, ja nie wiem, czy to jest pod adresem Bogusława Liberackiego, ale chciałabym To nie jest pod adresem Bogusława Liberackiego. Jakiegokolwiek posła, który już teraz próbuje to wiązać. Panowie, teraz będziemy rozmawiać o Brexicie. Przepraszam, tylko jeden taki szczegół. Otóż, żebyśmy bardzo dobrze się rozumieli. Ja nie głosowałem za sankcjami. To jest raz. Wiemy, bo już o tym mówiliśmy. Pamiętajmy, że większość jest większością. I możemy tutaj różnego rodzaju buńczuczne oświadczenia składać. Ja tylko przypominam, że ostateczną decyzję w sprawie budżetu podejmuje Rada. Artykuł 322 traktatu jest większość kwalifikowana, a nie jednomyślna. Uprzejmie dziękuję za ten budżet. Panowie, dziękuję za tę część rozmowy. Że pani się odezwała. No wie pan, po prostu już za chwilę moje struny głosowe popękają. Jutro po raz ostatni Parlament Europejski będzie głosował w sprawie Brexitu. To będzie taka pieczęć po pieczęciach, które zostały przybite w Wielkiej Brytanii. Co się stanie w Unii Europejskiej po wyjściu? Jakie najważniejsze zmiany nas czekają? W każdym razie przypomnijmy, Unia straci w wyniku Brexitu 66 milionów mieszkańców, 15% swego PKB, no i poważnego płatnika do budżetu wspólnoty. Czy Unia jest, proszę panów, skazana na osłabienie? Ja wiem, że to nie będzie od razu, że to może być za chwilę, ale czy tak się stać może? To może teraz Zbigniew Kuźmiuk. Rzeczywiście, pani redaktor, to jest, jak pani słusznie zauważyła, to jest rzeczywiście bardzo poważne osłabienie Unii Europejskiej. To jest rzeczywiście pomniejszenie liczby mieszkańców czy konsumentów, bo tak bardzo często patrzymy na to, co dzieje się w Unii Europejskiej, o blisko 70 milionów. To jest odejście kraju o takim poziomie rozwoju gospodarczego i potencjału gospodarczego, jakby wyszło z Unii Europejskiej 17 innych krajów, od najmniejszego do średniego. Więc to jest duży cios w przyszłość Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że w tym nieszczęściu jedynym szczęściem jest to, że to wyjście odbywa się w oparciu o umowę. Było to trudne, ale ostatecznie udało się to porozumienie osiągnąć. To porozumienie oznacza, że Wielka Brytania zgodziła się płacić swoje zobowiązania do końca tej perspektywy finansowej, czyli nie tylko do końca 2020 roku, ale troszeczkę dalej. Wszystkie te zobowiązania, które... Czyli poza okresem przejściowym, jeszcze dłużej. Tak, do 2023 roku. Wszystkie te cząstki zobowiązań przypadające na Wielką Brytanię będą płacone. To jest bezpieczeństwo zarówno dla obywateli Unii 27 mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii, a to jest ponad 3 miliony obywateli, i ponad milion Brytyjczyków mieszkających na terenie Unii Europejskiej. No i wreszcie to są określone reguły handlu jeszcze przez ten rok. wynikające z tego, że Wielka Brytania jest częścią wspólnego rynku. To są bardzo ważne ustalenia, które będą jakby stabilizowały sytuację i cieszę się, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej właśnie w tym porozumieniu. Profesor Liberacki, czy po zakończeniu procesu wychodzenia, po upływie tego okresu przejściowego, Unia Europejska i Wielka Brytania to będzie konkurencja? To będą osobne byty. Teraz było pytanie, czy Unia się osłabi. Unia się zmniejszy, a czy się osłabi, to się okaże. Rzeczywiście o 15% będziemy mniejsi, jeżeli chodzi o produkt globalny. To jest tyle, co 5 Polsk w Unii Europejskiej. 17 krajów. Ale od najmniejszego Polsk. Do średniego. No, Polska to jest 3%. Potężne osłabienie. Unia zmniejszenie. Czy osłabienie, to się okaże. Siłą Unii Europejskiej nie tyle jest wielkość, ile jest po prostu zwartość wewnętrzna. Natomiast mamy tak, do końca tego roku jest okres przejściowy, proces wychodzenia. Natomiast co się zdarzy chociażby z obywatelami Unii Europejskiej mieszkającymi w Wielkiej Brytanii, to wcale nie jest jeszcze przesądzone. Ta formuła N plus 2, czyli rok 2021-2022, zamykanie rozliczenia. N plus 3, jest, panie profesorze. N plus 3, 2023. To jest finał. Natomiast to jest ten czas, kiedy musi Unia świadczy na rzecz Zjednoczonego Królestwa. Te projekty będą musiały być zakończone, w 2023 roku rozliczone. Zgoda. Do tego czasu Unia świadczy na rzecz Królestwa i Królestwo jeszcze świadczy na rzecz Unii, tak jakby było, ale to będą trendy wygasające i obecność Zjednoczonego Królestwa. Proszę panów, proszę panów, myślę, że ważne pytanie jest, co się zmieni, jeśli chodzi o filozofię funkcjonowania Unii, bo Wielka Brytania była w czołówce państw liberalnych, przeciwnych ściślejszej integracji, była za rozszerzaniem Unii. Czy ta filozofia będzie w odwrocie, a jeśli nie, to kto przejmie rolę lidera tego nurtu? W Unii generalnie staramy się unikać funkcji takiego tak zwanego lidera, bo to liderowanie, jak się okazuje, źle się kończy. Lider ma nadmierne ambicje, tak jak to było ze Zjednoczonym Królestwem. To jest raz. Dwa. Rozszerzania. Zauważmy, że nastąpiło niestety ochłodzenie i to my nie wyrażamy zadowolenia, czyli aspirowała Macedonia, mówiąc w skrócie, bo nazwa jest trochę dłuższa. Było oczekiwanie pewnych państw postjugosłowiańskich, mówiło się o Albanii i w tym momencie członkostwo tych państw odsunęło się i termin właściwie nie bardzo wiadomo, kiedy on nastąpi. Moja grupa polityczna na przykład była tutaj bardzo sceptycznie do tego odnosiła się. To może teraz pan Zbigniew Kuźmik. Panowie muszą się dzielić czasem. Czekamy jak będzie reagował rząd Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo. Pani redaktor, rzeczywiście ma pani rację. To jest smutny dzień, mimo tego, że jak powiedziałem, ostatecznie wyjście Wielkiej Brytanii odbywa się w oparciu o porozumienie, to jest smutny dzień. Przez wiele dziesiątków lat Unia Europejska tylko się rozszerzała. Teraz dożyliśmy czasów, że wychodzi z Unii Europejskiej taki kraj i to moim zdaniem źle wróży temu projektowi. Wszyscy ci, którzy są za tę decyzję odpowiedzialni, a są to ludzie odpowiedzialni i po stronie Wielkiej Brytanii, bo to była swoista gra polityczna, ale także po stronie Unii Europejskiej, tutaj niestety trzeba przywołać nazwisko pana Donalda Tuska i pana Junckera, którzy przyczynili się do tego, że ten kraj Unię Europejską opuszcza. To nie jest nic dobrego z punktu widzenia znaczenia Unii Europejskiej w gospodarce światowej, w świecie polityki. Bardzo poważne osłabienie, które powinno być dzwonkiem alarmowym dla tych, którzy zarządzają Unią Europejską. To jest zły moment. Niestety mówię o tym z ogromną przykrością, tracimy Wielką Brytanię, która wprawdzie będzie leżała za kanałem La Manche i z tego miejsca się nie ruszy, ale bardzo poważnie osłabia projekt europejski i z tego powodu w zasadzie powinno być żałoba, a nie święto. Odnoszę wrażenie, że jeżeli chodzi o administrację brukselską, to się cieszy, że pozbywa się tego rodzaju kraju, który był dla niej jakimś zawsze utrudnieniem. Święto też jest takie połowiczne, bo nawet Big Ben nie zostanie uruchomiony, bo to by było bardzo kosztowne. Big Ben, jak wiemy, jest w remoncie. Proszę panów, a czy będzie presja na wspólną walutę po opuszczeniu Wielkiej Brytanii, ponieważ to był taki największy kraj, który miał swoją walutę? Nie sądzę, pani redaktor. Mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem w strefie euro. Bardzo wyraźnie widać, że ten projekt jest skrojony politycznie, a nie gospodarczo, że te kraje należące do strefy euro są bardzo mocno zróżnicowane i o ile, powiedzmy, polityka Europejskiego Banku Centralnego jest korzystna dla takiego kraju jak Niemcy, to już teraz króciutko, nawet pan Francuzi Bogusław, mają bardzo poważne kończyć, kłopoty Bogusław, z dostosowaniem się do Bogusław tej polityki. Bogusław Liberacki, z odpowiedzią na pytanie, co jest najtrudniejsze i najważniejsze do wynegocjowania. Do wynegocjowania w tej chwili właściwie wszystko, co miało być wynegocjowane, jest wynegocjowane, jest traktat rozwodowy. Najtrudniejsze będzie to, żeby tego traktatu rozwodowego... Nie, ale będą negocjacje w okresie przejściowym. Polityki handlowej, Czas, natomiast żeby to wyegzekwować i w tym momencie dostęp do otwartego rynku Unii Europejskiej. Swoboda przepływu ludzi, kapitału. I tutaj komisja...